Tu program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 15 listopada, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zeblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Coraz skuteczniejsza walka z wyłudzeniami VAT-u to jeden z celów, jaki stawia sobie minister finansów. Mateusz Morawiecki jako pierwszy przedstawia relacje z pracy swojego resortu. W tym serwisie Trójki także o debacie o Polsce na forum Parlamentu Europejskiego. I o nagrodach dla reportażystów i dokumentalistów radiowych. Wicepremier Mateusz Morawiecki liczy, że w przyszłym roku wzrost wpływów z podatku VAT dzięki uszczelnieniu systemu wyniesie nie mniej niż 12 miliardów złotych. Jego zdaniem zwiększą się także wpływy z podatku CIT. Minister Finansów i Rozwoju mówił w Polskim Radiu, że jego resort za jeden z celów na najbliższe miesiące stawia sobie walkę z wyłudzeniami VAT-u. To jest istny Luna Park i wesołe miasteczko tych karuzel, to na co napotykamy. Po prostu mnóstwo najrozmaitszych patologii, które nie były eliminowane pomimo sygnałów co do ich występowania ze strony różnych branż, stalowej, elektronicznej, paliwowej. My podchodzimy branża po branży, systematycznie aplikujemy coraz to bardziej zaawansowane narzędzia informatyczne w Ministerstwie Finansów. To pozwala nam dobrze kierować nasze kontrole i to pozwala wyłapywać różnych przestępców dużo szybciej. Od nowego roku wejdą w życie nowe zasady dla przedsiębiorców z zakresu VAT-u. Mowa o jednolitym pliku kontrolnym. To dokument, dzięki któremu fiskus będzie mógł jeszcze bardziej uszczelnić system poboru podatku. Zawierać on będzie same księgi i dokumenty księgowe firmy w odpowiednim formacie. Przedsiębiorcy mają generować taki plik i przekazywać na żądanie organu podatkowego. Wicepremier Mateusz Morawiecki właśnie zaczyna przedstawiać wyniki swojej pracy. Potem zrobią to kolejni szefowie resortów, a okazją są 2 lata funkcjonowania obecnego rządu. Rano w Parlamencie Europejskim debata o Polsce, a po południu europosłowie mają przyjąć rezolucję. W jej projekcie zapisano apel o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w naszym kraju. Liberałowie już wczoraj zapowiedzieli starania o ukaranie polskiego rządu. Do projektu rezolucji mają być głosowane poprawki, a jak dowiaduje się nasza korespondentka, jedna z nich wzywa do, tu cytat, potępienia ksenofobicznego i faszystowskiego marszu z 11 listopada. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, że debata jest bezprzedmiotowa, bo w Polsce nie dzieje się nic, co wymagałoby interwencji Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka. W projekcie rezolucji jest wezwanie do uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Mówił o nim szef liberałów Guy Verhofstadt. Polski rząd nie chce słuchać i wdrażać zaleceń Komisji Europejskiej. Nie ma więc innej możliwości, jak tylko uruchomić artykuł 7. Na razie chodzi o pierwszy etap, czyli wysłanie wniosku do krajów o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. A liberałowie w Europarlamencie mówią, że szukają sposobu na ukaranie polskich władz. Chodzi o zmianę regulacji, by pieniądze z przyszłego unijnego budżetu nie trafiały do rządu, ale bezpośrednio do miast i obywateli. Te groźby skomentował europoseł Ryszard Legutko z PiSu. Chodzi o to, żeby straszyć polski rząd, a nie żeby coś uzyskać, bo nikt, kto jest w miarę przytomny, chyba nie wyobraża sobie, że polski rząd zmieni politykę, jeżeli ma takie wielkie poparcie. W rezolucji, która ma być dziś przyjęta, jest m.in. krytyka reformy sądownictwa i wycinki w Puszczy Białowieskiej. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Coraz więcej stacji kontroli pojazdów jest podłączonych do systemu CEPiK. Na niemal 5 tysięcy problemy ma jeszcze niespełna 1,5 tysiąca, informuje rzecznik resortu cyfryzacji Karol Manes. Od poniedziałku obowiązują nowe zasady rejestracji samochodów. Wszystkie usterki muszą być zapisywane w systemie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Ci mają 2 tygodnie na ich usunięcie. Za przegląd muszą zapłacić z góry. Ma to poprawić bezpieczeństwo na drogach, na których nie powinny się pojawiać auta w złym stanie technicznym. Jednak z działaniem systemu od początku tygodnia były problemy. W wielu miejscach działa w trybie awaryjnym kierowcy mieli problemy z rejestracją samochodu. To będzie wieczór reportażystów i dokumentalistów radiowych. Tylko nim poświęcona będzie gala w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Przyznane zostaną nagrody w konkursach Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz w konkursie stypendialnym imienia Jacka Stwory, mówi szefowa studia reportażu i dokumentu Irena Piłatowska-Mądry. Te 2 konkursy łączymy razem dlatego, że w reportażu obowiązuje szkoła mistrz i uczeń. Ten konkurs o Grand Prix Krajowej Rady jest konkursem mistrzowskim, a Jacka Stwory jest konkursem dla młodych. Laureat tego konkursu, zwycięzca, otrzymuje fantastyczną możliwość zrealizowania reportażu marzeń pod kierunkiem Komisji Artystycznej. O nas przy Myśliwieckiej trwa też coroczne seminarium reportażu dla dziennikarzy, studentów i uczniów. Przede wszystkim słuchamy reportaży młodych twórców, dyskutujemy na ten temat, a także mamy warsztaty. Warsztaty dotyczą dramaturgii w reportażu w różnych krajach europejskich, jak to wygląda. Dodajmy, że wieczorną galę uświetni koncert piosenek Henryka Warsa w wykonaniu młodych artystów Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Michał Gąsiorowski. Dziś w nocy poznamy ostatnich dwóch finalistów mundialu, bo znamy już przecież 30. Wczoraj awans na mundial zapewniła sobie Dania, wygrywając aż 5-1 z Irlandią i to grając w Dublinie. 3 gole dla Duńczyków strzelił niezawodnik Christian Eriksen. O ostatnie 2 miejsca na mistrzostwach w Rosji powalczą Peru z Nową Zelandią i Australia z Hondurasem. W obu pierwszych meczach barażowych padły bezbramkowe remisy. Ministerstwo Pracy w Peru zapowiedziało, że jeśli uda im się wywalczyć awans, to czwartek będzie dniem wolnym od pracy. Miłą niespodziankę sprawili nasi piłkarze do lat 21. Pokonali w eliminacjach Mistrzostw Europy Duńczyków 3-1. Trener Czesław Michniewicz wiedział, że z Duńczykami nie będzie łatwo, tym bardziej cieszy się z wygranej. Wszystkie mecze, które wygrywali, masakrowali przeciwników, strzelali wiele bramek, tworząc wiele sytuacji. Właśnie w ten sposób grali szybko, z prawej na lewo, z lewej na prawą. Gdzieś tego miejsca sobie szukali. My staraliśmy się ograniczyć do minimum ten środek boiska, ale też mieliśmy zabezpieczone boki. No i troszeczkę szczęścia tym wszystkim było. Mówił Michniewicz w wywiadzie dla Polsatu Sport. Po tym meczu Duńczycy wciąż prowadzą w tabeli grupy, ale już tylko z punktem przewagi nad nami. W meczach towarzyskich Anglicy zatrzymali Brazylijczyków, remisując 0-0. Remisy padły także w starciu Rosjan z Hiszpanią, było 3-3, i Niemiec z Francją, było 2-2. Niemcy strzelili wyrównującego gola w ostatniej sekundzie meczu. Za to Nigeria niespodziewanie pokonała Argentynę 4-2. W meczu eliminacji w Afryce Burkina Faso zwyciężyła 4-0 Wyspy Zielonego Przylądka, a mówi o tym tylko dlatego, że 3 gole w tym meczu strzelił prezes, czyli znany m.in. z Górnika Zabrze Preżus Nakulma. W koszykarskiej lidze mistrzów FIBA nie poprawiło swojego bilansu Stelmet Zielona Góra. Przegrał bowiem 82-95 z Nanterre i wciąż ma tylko na koncie 2 zwycięstwa. W tenisowym turnieju mistrzów w Londynie dziś ważny mecz dla naszego najlepszego deblisty, a nawet najlepszego deblisty świata. Łukasz Kubot razem z Marcelo Melo zmierzą się z braćmi Brianami w meczu awans do półfinału. W turnieju singlowym awans do półfinału zapewnił już sobie Roger Federer, który po pięknym 3-setowym pojedynku pokonał Aleksandra Zwiriewa. Dzisiaj będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami, niewielkie opady deszczu. Nad morzem we znaki da się silniejszy wiatr, rano lokalnie jeszcze mgły. 4 stopnie na Lubelszczyźnie, 6 w centrum, do 8 na zachodzie. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung za 2999 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. W sezonie olimpijskim Puchar Świata w skokach narciarskich rozpoczynamy w Wiśle. Zobacz, czy Polacy staną na mistrzowskim podium. Kibicuj naszym skoczkom. Oglądaj Puchar Świata w skokach już w piątek w telewizyjnej jedynce. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda.

To na rytmiczny i zarazem melodyjny początek dnia Kate Bush na początek tego wydania do południa. A co my tu dzisiaj dla Państwa mamy? Jak w każdą środę, nasz internetowy przewodnik dzisiaj bardzo pouczający. Wiele ludzi narzeka, że nie opłaca się oszczędzać, bo banki oferują niskie oprocentowanie. To nie jest prawda. Pokazuję na blogu, że są oferty, z których naprawdę warto skorzystać. I o tym właśnie dzisiaj w blogowskazie. Przed 10, a po 10 między innymi Zygmunt Miłoszewski pojawi się w studiu, żeby opowiedzieć o swojej nowej książce, która nie jest kryminałem. A kwadrans przed 11 zajrzymy do Bydgoszczy. Tam trwa 25. Festiwal Filmowy Kamerimicz, a w Bydgoszczy jest Ryszard Jaźwiński. Po 11 z Katarzyną Próchnicką zajrzymy do kuchni. Tym razem to będzie bardzo stara kuchnia. A Michał Margański dzisiaj opowie o cacuszkach. Audiofile doskonale wiedzą, że sprzęt może kosztować fortunę. 250 tysięcy słuchawki. Wzmacniacz 7 milionów. Gramofon 600 tysięcy. Cacuszka takiej wartości już w najbliższy weekend będzie można zobaczyć i usłyszeć w trakcie targów, o których opowiemy około 11.30. Wszystko się zgadza, wszystko jasne. Będzie też oczywiście słowo o ekonomii już za kilkanaście minut. Będzie kolejny odcinek opowieści o Witoldzie Gombrowiczu. No i będziemy podróżować, ale o tym za chwilę. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl 71335, tu można pisać, a pod numer 227 trójek można dzwonić. Ten numer przyda się, bo będziemy mieć dla Państwa dzisiaj do 12 parę zaproszeń, głównie kinowych. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwig i pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również szkodliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to?

Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład Samsung Galaxy J3 5 cali LTE, ekran Super AMOLED za 549, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 na zegarze. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. 4,7% porównując rok do roku, tempo wzrostu polskiej gospodarki w trzecim kwartale było najlepsze od 6 lat. A ja się zastanawiam, bo tego nie znamy jeszcze, panie Sławomirze, tej szczegółowej struktury nie poznaliśmy. Czy w końcu oprócz konsumpcji gospodarkę napędzają także inwestycje? Jeszcze nie, ale z jednej strony jest to też duże bardzo wyzwanie, dlatego że inwestycje, jeżeli jeszcze nie napędzają gospodarki, to najprawdopodobniej zacznie ją napędzać za chwilę. I to inwestycje prywatne przede wszystkim, bo tych bardzo potrzebujemy, bo to są inwestycje pokazujące, że Polacy naprawdę chcą i Polacy naprawdę ufają w przyszłość, więc jeżeli one przyjdą, to będzie to oznaczało, że jest to odzwierciedlenie nastrojów społecznych, a nie decyzji urzędników z Brukseli, na przykład jeżeli chodzi o pomoc publiczną, która też jest bardzo ważna, nie pomoc publiczną oczywiście w sensie ustawy, ale środki publiczne, środki z Unii Europejskiej, one są bardzo ważne, bardzo istotne. Polska jako członek Unii Europejskiej jak najbardziej te środki powinna otrzymywać i otrzymuje, ale to są jednak decyzje na szczeblu publicznym, a my potrzebujemy zaufania i my potrzebujemy okazania tego zaufania, więc to będzie prawdziwy test. Ale gospodarka kręci się nieźle, to prawda, także dzięki temu, że nasi partnerzy zagraniczni mają się nieźle. W Pulsie Biznesu czytam opinię Grzegorza Maliszewskiego, na przykład głównego ekonomistę Banku Millennium, który mówi, dobra koniunktura globalna wspiera wzrost gospodarczy głównie przez kanał handlowy. Tak, i to jest bardzo silny motyw akurat trwającej w tym samym momencie, równolegle z naszą rozmową konferencji prasowej wicepremiera Mateusza Morawieckiego, konferencji medialnej, bo teraz już trzeba mówić medialnej, prawda? Równie istotna rola mediów typu radio przede wszystkim, no i telewizja. Na tej konferencji jest to bardzo silnie poruszane. Czy właśnie dobry stan polskiej gospodarki, czy dobra koniunktura zewnętrzna? I pan wicepremier Morawiecki bardzo silnie argumentuje, pokazuje też na przyszłość, bo oczywiście przyszłość pokaże, kto ma rację. Bardzo wiele osób na tej konferencji właśnie o to pyta. Brytyjski dziennik Financial Times napisał, że tanie czynsze i niskie koszty pracy wzmacniają atrakcyjność Polski dla firm zajmujących się handlem internetowym. Gazeta zaznaczyła jednak, że kraj nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału w Unii Europejskiej. Wyobraża sobie pan, panie Sławomirze, Polskę jako takie europejskie zaplecze biznesów online? Zdecydowanie tak. Ja sobie w ogóle wyobrażam, że polska gospodarka będzie znacznie silniejsza niż jest w tej chwili. Jesteśmy 6. gospodarką w Unii Europejskiej, póki jeszcze Wielka Brytania jest w Unii Europejskiej, a wierzę w to, że będzie, że Brexitu co do zasady nie będzie, bo Brytyjczycy są za mądrzy, żeby go zrealizować do końca. W związku z czym wydaje mi się, że polska gospodarka pójdzie do góry, będzie silniejsza, będzie nie na 6. miejscu, a być może troszeczkę wyżej. Oczywiście nie będzie największą gospodarką, bo nie ma szans. Jesteśmy zbyt małym narodem i mieliśmy zbyt dużo doświadczeń negatywnych w historii. Natomiast na pewno jesteśmy krajem, czy w ogóle gospodarką jako taką, która może takie miejsce zająć. Ja tylko bardzo proszę, żeby wszyscy zwrócili uwagę na przykład na najnowszy sklep Amazona. W Seattle, w stanie Washington w Stanach Zjednoczonych, Amazon otworzył nowy sklep całkowicie bezobsługowy. Otwiera go teraz. To są oczywiście, jest to moment różnego rodzaju testów, prób. Przez parę miesięcy będzie to trwało, ale jeżeli to się powiedzie, to ruszy to z kopyta. Jest to sklep, który nie ma absolutnie żadnej obsługi poza tak zwanymi merchandiserami, którzy układają towar na półkach, ale mogą to robić kiedykolwiek. Nawet przez 2 dni mogą nie robić i później znowu przyjść. Więc tutaj nie zależymy od siły roboczej wtedy, od zasobów pracy. Także jest to bardzo dobry przykład. I w Amazon Go i wszyscy zobaczą w internecie, jak to wygląda w tej chwili. Konstytucja biznesu to rozwiązania fundamentalnie ważne, zwłaszcza dla właścicieli średnich, małych i jeszcze mniejszych firm, mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Wracamy do ministra finansów i rozwoju. Czy, ja się zastanawiam, panie Sławomirze, czy przedsiębiorcy rzeczywiście potrzebują jakiejś konstytucji? Czy potrzebują dodatkowych przepisów? Zawsze podkreślają, przedsiębiorcy mówią to od lat, od polityków. Chcemy przede wszystkim spokoju, stabilności przepisów, czyli nie zmieniania tych przepisów. Przy okazji dodają także sprawnych sądów. To wystarczy, nic więcej. Po co jakaś konstytucja? Pod względem gospodarczości, czyli od strony przedsiębiorcy patrząc, zdecydowanie tak. Oczywiście przedsiębiorcy potrzebują również równowagi społecznej, czyli bardzo dobrego podejścia, ja bym to nazwał szczęśliwości społecznej, tych osób, które są pracobiorcami. To są dwie równoważne rzeczy. Przedsiębiorcy są aktywni, oni sami najlepiej sobie pościelą i tak jak sobie pościelą, tak się najlepiej sami wyśpią. I rzeczywiście oni by najchętniej działali sami i bo rzeczywiście Polacy są najbardziej przedsiębiorczym narodem w Europie. To po co przeszkadzać jakimiś konstytucjami dla biznesu? Po co wprowadzać dodatkowe przepisy? A to są rzeczy bardzo istotne dla tej części społeczeństwa, która jest mniej aktywna, która tak bardzo nie jest przedsiębiorcza jak pozostali Polacy. Według badań Komisji Europejskiej Polacy są najbardziej przedsiębiorczym narodem w Europie. Jeszcze raz to powtórzę, ale to dotyczy oczywiście tych Polaków, którzy są rzeczywiście przedsiębiorcami. Natomiast ci, którzy starają się być przedsiębiorcami, ale potrzebują jednak wsparcia, do nich jest to kierowane. Na 2 400 000 przedsiębiorstw w Polsce, 1 300 000 to są jednoosobowe działalności gospodarcze. Wiele z nich to jest tak zwane samozatrudnienie, ale to są też osoby, które próbują coś zrobić i które jednak potrzebują tego wsparcia państwa. Z tym, że państwo oczywiście jako zegarmistrza przede wszystkim, czyli tego, który obserwuje z oddali i tylko i wyłącznie reaguje, naprawia cokolwiek mechanizmy, jeżeli to idzie nie w taki sposób, w jaki powinno iść. Od początku października Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał już ponad 283 tysiące decyzji emerytalnych. To prawie 70% wszystkich uprawnionych. 410 tysięcy osób, które do końca roku mogą złożyć wniosek wynikający z obniżenia wieku emerytalnego. ZUS i Ministerstwo Pracy planowało, że na wcześniejszą emeryturę przejdzie 82% uprawnionych, a ja się zastanawiam, czy w tym kontekście nie można powiedzieć, że nie powiodła się taka kampania, która miała promować dłuższy staż pracy. Ona się powiodła w tym sensie, na ile powinna była w odbiorze społecznym się powieć, czyli w ogóle zaistnieć. Świadomość, tak, że pracujemy dłużej, będziemy dostawali więcej na emeryturę, ale liczby pokazują, że Polacy po prostu chcą tego uprawnienia skorzystać i przychodzą na wcześniejszą emeryturę. Tak, ale bardzo wielu Polaków wciąż nie wierzy w instytucje publiczne. Przez bardzo wiele lat przecież funkcjonowaliśmy w ten sposób, zwłaszcza starsze pokolenia, czy średnie w moim wieku, które nie wierzyło w to, co instytucje publiczne mówiły. W związku z tym, jeżeli coś się pojawia w przestrzeni publicznej, trzeba to szybko złapać, bo za chwilę może odfrunąć, odlecieć. A oczywiście pamiętajmy o tym, że branie czy pobieranie emerytury, może tak będzie ładniej powiedzieć, absolutnie nie przeszkadza w aktywności zawodowej, nie przeszkadza w aktywności społecznej. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Ponadto z tych 400 kilkudziesięciu tysięcy osób wciąż 100 kilkadziesiąt tysięcy osób najprawdopodobniej nie przejdzie na emerytury. I proszę zwrócić uwagę, że z tych 300 tysięcy prawie osób, które już przeszły i za chwilę przejdą łącznie, bo to nie będzie pewnie więcej niż 320-330 tysięcy osób, tak jak pan redaktor powiedział, około 82%. Większość, prawie 2/3 to są osoby, które tak i tak nie były aktywne zawodowo wcześniej. Czyli tak naprawdę to przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, czyli w sensie ekonomicznym obniżenie, to jest tak naprawdę wyciągnięcie ręki do tych osób, które nie były aktywne zawodowo, które w jakimś stopniu były już na garnuszku społecznym, funduszy publicznych, bo nie państwa, całego społeczeństwa i które w tej chwili ustabilizowały swój stan, uregulowały go, unormowały. W związku z tym ten wpływ będzie raczej co do przyszłości, a nie co do teraźniejszości. Ten ruch w tej chwili, on ma wpływ na statystyczne bezrobocie według polskiej metodologii, czyli według metodologii GUS-u, gdzie mówimy o zarejestrowanym bezrobociu. I to bezrobocie, rzeczywiście widzieliśmy to, obniżyło się o 0,1%. Natomiast według metodologii Eurostatu, czyli BAEL, Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, wciąż to nie ma wpływu, bo zarejestrowane bezrobocie nie ma wpływu. Na BAEL, czyli według Eurostatu Unii Europejskiej badania, ma wpływ tylko i wyłącznie to, czy ktoś chce podjąć pracę, zamierza ją podjąć i rzeczywiście jest w stanie ją podjąć, czyli jego stan osobowy, rodzinny, w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu zawodowy, pozwala na jej podjęcie. To są dwie zupełnie różne rzeczy. W związku z tym moim zdaniem wpływ tej akcji emerytalnej, przywrócenia wieku emerytalnego jest minimalny na rynek pracy. Dzisiaj zapadnie decyzja, czy Łódź zorganizuje wystawę Expo w 2022 roku. O tym, gdzie zostanie zorganizowane Expo, zdecydują w Paryżu przedstawiciele Biura Wystaw Światowych. Czy organizacja tak prestiżowej imprezy może mieć jakieś pozytywne znaczenie gospodarcze? Zawsze. W gospodarce mentalność ma olbrzymie znaczenie. Myśmy to już zrozumieli na świecie. Psychologia społeczna, czyli zachowania społeczne w ekonomii mają olbrzymie znaczenie, w ogóle na ekonomii jako nauka społeczna. W związku z tym taka impreza ma duże znaczenie. Zresztą pamiętajmy o tym, że

pamięci niewiele już mam. To koniec, wreszcie koniec. Drost w sercu zmiażdżył co chciał. Tylko czasem w dłoniach chowam twarz. Tak właśnie mam. Przejdziesz sam na drugą stronę. Nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę. Przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę. I już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę. Ciepło zmieniam w chłód. Lekkość z płyty Składam się z ciągłych powtórzeń, ale tak brzmiało oczywiście na koncercie Artura Rojka w Nosprze. Przy okazji polecam zestaw do głosowania na listę przebojów programu trzeciego na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. I polecam także spotkanie w specjalnym wydaniu Klubu Trójki w przyszłym tygodniu, we wtorek. To będzie spotkanie filmowe, a tytuł filmu, który przed tym spotkaniem pokażemy także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, przedpremierowo, to Cicha noc. I pewnie Państwo ten tytuł już kojarzą, bo Cicha noc dostała Złote Lwy na tegorocznym festiwalu filmowym w Gdyni. Dawid Ogrodnik został także nagrodzony za rolę pierwszoplanową. A film według scenariusza i w reżyserii debiutanta Piotra Domalewskiego. I ten pokaz specjalny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej to będzie jeszcze pokaz przedpremierowy, bo w kinach w całej Polsce film od 24 listopada. Po pokazie, jak już wspomniałam, spotkanie specjalne w Klubie Trójki z twórcami będzie między innymi Piotr Domalewski właśnie, reżyser, ale także aktorzy. No i na to spotkanie i na pokaz filmu mamy dla Państwa zaproszenia. Pokaz zaczynamy o 19:00 tutaj przy Myśliwieckiej, a potem oczywiście parę minut po 9:00 specjalne wydanie Klubu Trójki poprowadzi Ryszard Jaźwiński i to właśnie w jego imieniu Państwa zapraszamy, a zaproszenia oczywiście pod numerem 22 i 7 trójek, wtorek 19:00 Myśliwiecka 357. A teraz artystka, która kojarzy się z Nowym Jorkiem i kojarzy się przede wszystkim z Broadwayem. Doing every little chore, the thought of you stays bright. skończ, a dzień wybrać something about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you love me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? Spend sleepless nights to think about you. You said you love me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? Or am I losing my mind? You said you loved me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? Or were you just being kind? Liza Minnelli, Pet Shop Boys, tę piosenkę Losing My Mind, prosto z musicalu Folly Stevena Sondheima, właściwie prosto z Broadwayu wprowadzili pod koniec lat 80. na listy przebojów. My do Nowego Jorku udamy się po 10, ale na razie do 10 pozostało 9 minut. Blogowskaz. W blogowskazie zazwyczaj przedstawiamy osobowości internetowe młodych twórców, których widownia czy czytelnicy są jeszcze młodsi od nich. Dzisiaj za to będzie mowa o blogu, którego większą grupę odbiorców stanowią osoby nieco starsze. I chociaż sam autor, Szymon Zięba, nie daje przepisu na to, jak zostać wilkiem z Wall Street, może to i lepiej, to radzi swoim czytelnikom, jak zostać rekinem finansów. A co to tak naprawdę znaczy być rekinem finansów? To znaczy dobrze zarządzać swoimi finansami osobistymi. To znaczy dobrze lokować swoje oszczędności, dobrze inwestować, a jeśli jest się kredytobiorcą, to korzystać z jak najtańszych form kredytowania. Czy każdy może zostać rekinem finansów? Bo wydaje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy mnóstwo różnego rodzaju ofert, nie do końca też uczciwych, można powiedzieć, jest to dosyć trudne zadanie. Jest to bardzo trudne zadanie, dlatego właśnie stworzyłem swojego bloga Rekin Finansów, gdzie pokazuje, jak najlepiej ulokować swoje pieniądze, na przykład w bankach. Wiele ludzi narzeka, że nie opłaca się oszczędzać, bo banki oferują niskie oprocentowanie. To nie jest prawda. Pokazuje na blogu, że są oferty, z których naprawdę warto skorzystać. Pokazuje także alternatywy, gdzie można przy niskim ryzyku naprawdę osiągnąć stopę zwrotu około 10%, co dla wielu ludzi jest wręcz niewyobrażalne, że można coś takiego osiągnąć przy dosyć niskim ryzyku. Wiesz, boli mi głowę, jak chcę pomyśleć, że będę musiał oddać komuś tyle szmalu. Tym się różnimy. Kombinujesz na krótką metę. To, co dla ciebie jest sufitem, dla mnie jest podłogą. Oszczędzanie, inwestowanie i oczywiście kredyty. To też wynika ze specyfiki polskiego rynku. Ponad 15 milionów ludzi posiada jakieś zobowiązanie kredytowe w Polsce według najnowszych danych BIK.